Evet, Açık Dergi kana bağlandı. Uğur Hüküm tabii ki bizlerle beraber. Bir hafta sonu geçti aradan. Biz de uzaklaşmış sayıldık. Şimdi tekrar oranın atmosferini ve tüm olan biteni Uğur Hüküm'den öğreneceğiz. Hoş geldiniz Uğur Bey bir kere daha. Hoş geldiniz. Evet, hafta sonu. Bizim önümüzde bir liste var. Yani biz hepsinden teker teker bahsetmenizi istesek herhalde biraz şey olur, gaddarlık olur bir yandan da. Bir yandan da imkansız süre açısından. O yüzden çok zor. Lütfen sizi bırakıyoruz esasında inisiyatifi. Yani en azından başlık olarak belki hatırlatırım. Hı-hı. Ancak şöyle bir derleme yapmak mümkün. Evet, festivalin ikinci devresi bugün başladı diyebilirim. Çünkü 11 film gösterildi bu sabaha kadar. Ve de gerçekten bu sene beklentinin ötesinde umut edebileceğimiz güzellikte ve zenginlikte bir festival sürmekte. Yani ilk yarıyı en azından gerçekten beklentilerin ötesinde bir kaliteyle kapattık diyebilirim. İkinci devrede ne olacak tam bilemiyoruz. Evet. Ancak önce geciktiklerimizle başlayalım. Sizlerle Odyar'ı konuşmuştuk. Bu arada Mikael Haneke, Alain Rene gibi çok büyük bir iki ustayı seyrettik. Evet. Onun dışında tabii Kiarostami de vardı, pardon, usta olarak. Ancak Kiarostami'den başlayayım. Çünkü Kiarostami'nin filmi maalesef çoğu izleyende bir ciddi düş kırıklığı yarattı. Like Someone in Love isimli filmi Japonya'da çekilmiş. Ve de bu senenin neredeyse ana konusu diyebileceğimiz aşk etrafında yapılmış yine. Evet. Gerçekten vaktimiz kalırsa tekrardan dönebiliriz ama maalesef Kiarostami usta, Abbas Kiarostami bu defa bizleri biraz kötü hayale uğrattı. Evet. Aşk demişken... Öncelikle... Efendim? Buyurun buyurun. Aşk demişken belki Haneke'ye mi geçeriz diye sordum ama başka evet. Kriterler vardır belki. Yani sanıyorum daha önce konuştuğumuz Zaydal'ın da üçlemesi, Cennet üçlemesinin ilki aşktı. Evet. Fakat bu defa doğrudan Haneke aşkla giriyor. Ve diyebilirim ki hiç abartmasız Haneke'nin bu kadar yıllık kariyerinde böylesine romantik, böylesine hümanist, böylesine kahramanlarına kötü gözle bakmadığı, bu kadar yumuşak bir filmini açıkçası ben hiç hatırlamıyorum. Yaşlandıkça, olgunlaştıkça yumuşadı Haneke diyoruz biz buna. Haneke'nin aşkı gerçekten olağanüstü, belki 50-60 yıldır birlikte yaşayan müzik öğretmeni bir çiftin hayatının sonunu anlatıyor. Jean-Luc Trintignant'la Emmanuel Riva, Hiroshima Manamur'un unutulmaz figürlerinden Emmanuel Riva birlikte oynuyorlar. 80 yaşın üstünde iki ihtiyarı gerçekten tarihsiz bir keyifle canlandırıyorlar. Seyretmesi ayrı, bu iki oyuncuyu filme konsantre olmak ayrı bir şeydi. Gerçekten şu ana kadar gördüğümüz en iyi film diyebilirim rahatlıkla. Usta Haneke ustalığının yani çok sağlam temelleri oturduğunu gösterdi. Dileriz ki bu yolda çok daha insanca mesajlar veren, insanları daha az korkutarak yanına çekebilen filmler yapar. Çok kısaca konuyu özetlemek gerekirse bu müzik öğretmeni çift yalnız başlarına yaşıyorlar. Bir kızları var, o da müzisyen ama çok uzun aralıklarla görüyorlar. Fakat eşlerden Emmanuel Riva, yani An isimli eş, bayan, başlangıçta Alzheimer bir hastalık başlarken bir de felç geçiriyor ve vücudun yarısına felç iniyor. Ve de 80 yaşından sonra Jean-Luc Trintignant bir anlamda hasta bakıcısı, hemşiresi, sevgilisi, her şeyi oluyor. Ve aşkın insanları bu kadar ilerlemiş yaşına rağmen nerelere kadar götürebileceğini, paylaşılan bir hayatın nerelere kadar gidebileceği konusunda son derece hoş bir ders, hepimize seyredilmesi gereken bir ders aynı zamanda. Tek kelimeyle muhteşem film. Çok mutluyuz Haneke'nin bu filminden ötürü. Diğer ustalar bu denli şaşırtır mı bilmiyorum ama şu anda bizim gönlümüzün altın palmiyesi kesinlikle Haneke. Diğerlerine, yani madem yakınlardan başladık, diğer ustayı bu sabah gördüğümüz Alain Rene'yi söyleyelim. Lütfen. 90 yaşına basacak 3 Haziran'da Alain Rene. Ve yani o son 20 yıldaki onun da yaşlandıkça gençleşen inanılmaz bir temposu var. sanıyorum Yaban Otlar başlığıyla gösterilmişti bir önceki festivalde ödül alan filmi. Bu kez hem biçim hem içerik açısından yeniliklerini yaratmaya devam ediyor adeta Alain René. Ve ışığıyla, kamerasıyla, rengiyle bir kere fevkalade bir teknik yakalamış. Numerik kameralar kullanıyor, dijital kameralar kullanıyor. Yapay görüntüler kullanıyor. Fakat bunun yanı sıra Jean Anouilh'in hepimizin bildiği Euridice diye Yunan efsanelerinden esinlenerek yazılmış bir piyesi vardır. Bu piyesle birlikte Cher Antoine, Sevgili Antoine diye bir başka piyesinden metinleri serbestçe alarak, esinlenerek son derece ilginç bir tiyatronun içinde tiyatroyu anlatan bir film yapmış Alain René. Ve Antoine Dantac isimli bir tiyatro yazarı pek kimsenin bilmediği esrarengiz şekilde ölüyor. Bunun ölümünden sadece bu piyeslerinde başrolleri oynamış, başta Euridice olmak üzere, bütün yakın dostlarını, kendisinin bir köy evi var, oraya davet ediyor. Burada kahyası onlara bir düzen kuruyor. Ve burada 10-15 kadar favori oyuncusu ve arkadaşı bir araya geliyorlar. Ve bir video gösterisiyle başlıyor. Video gösterisinde bizzat bu Antoine Dantac'ın şeyini görüyoruz, kendisini. Ve diyor ki arkadaşlar diyor, benim diyor ünlü oyunumu genç bir topluluk kendilerince yorumlamak istiyorlar ama ben bunu sizin izninizle sunuyorum diyor. İzin verirseniz ben bu arkadaşlara bu filmi piyesi oynatacağım diyor. Bakın diyor, bir yorumlarına bir bakın diyor. Ve bir müddet sonra Woody Allen'ın sıkça yaptığı gibi izleyen oyuncularla oyunu ekranda video filminde oynayan oyuncular arasında bir iletişim kuruluyor. Bir taraftan gençler oynarken aynı metinleri bazen tekrar olarak, bazen sıralama olarak bu defa diğer oyuncular söylemeye başlıyor, oynamaya başlıyor. Ve böyle akıp giden bir oyun. Bilirsiniz ya, Türkiye'de Alain René'yi yakından tanıyanlar bilir. Onun meşhur bir üçlüsü veya ikilisi vardır. Sabine Azema, Pierre Arditi ve André Dussolier şeklinde. Dussolier piyesi olduğu için bu kez gelmemiş, katılamamış. Fakat bu klasik ikilisi bir var. Artı bunların yanı sıra Alain René'nin takımına öylesine ilginç oyuncular katılmış ki Michel Piccoli, Anne Consigny, Annie Dufresne, Mathieu Amalric, Lambert Wilson, Hippolyte Girard, Bruno Podalides gibi gerçekten şu anda Fransız tiyatro ve sinemasının en büyük oyuncuları var. Bir şiirsel bir diyaloglar zinciri olarak en ses bir tiyatro filmi izliyoruz aslında. Dolayısıyla René de bence girmiştir şu adaylar arasına. Evet, onu soracaktım ben de. Sonra. Evet. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Buyurun. Mesela Güney Kore'nin önemli yönetmenlerinden Hong Sang-soo'nun de bir filmini gördük. In Another Country. Burada Hong Sang-soo şu ana kadar gördüğümüz filmlerin en hafifini, en sevimlisini yapmış. Son derece komedi havasında böyle bir üç sketch şeklinde, ancak Kore'nin Muhang isimli bir küçük kasaba köyüne gelen bir Fransız kadının üç ayrı tiplemesini yapıp onun etrafında üç sketch, komedi havasında üç sketch örmüş. Yani kritikler çok tutmadı. Herkes de çok beğenmedi fakat sevimli bir film. Ve de yabancı oyuncu yabancı kadın olarak Isabelle Huppert oynuyor filmde. Fransız kadını canlandırıyor. Şu kadarını söylemek gerekirse böyle iki tane ilginç varsayımdan hareket etmiş Hong Sang-soo. In Another Country, bir başka ülkedeki şeyinde teorem kurmuş kendince diyelim. Birincisi, bir kadın bir yabancı ülkede olduğunda ne tam kendidir diyor, ne de tam başka biri değildir diyor. İkisinin arasında bir yerlerde. İkinci teoremizi, Koreli erkekler devamlı yabancı kadın gördüler mi peşinde koşarlar diyor. Acaba sanki Kore'ye has bir şey mi? Çünkü hepsinin inancı hani yabancı kadınla derhal yatağa girecekler fikridir diyor. İşte bu iki teorem üzerine kurmuş üç skeçini severek izledim açıkçası. Evet, ilginçmiş konusu. Ondan önce gene çok olumlu bulduğum bir başka film. Sanıyorum 1998'de çekmişti. ve Cannes'da da o zaman bir ödül de almıştı. Danimarkalı Thomas Vinterberg, bu Dogma 95'in kurucularındandır kendisi. Bu kez çok ilginç, hoşumuza giden bir filmle geldi. The Hunt, Av diyerekten. Ve de bir ana okulundaki çocuk suistimali suçlamasıyla başlayan bir film. Son derece ilginç, hoş. Baş oyuncusu Mads Mikkelsen mükemmel bir kompozisyon veriyor. Bence Altın Palmiye'de en iyi erkek oyuncuyla adaydır kendisi. Aslında Fransa'da ve dünya sinemasında oldukça sıkça istenmeye başlanan bir konu ama sıradan bir konu olmasına rağmen Thomas Vinterberg Festen'in 1998'deki Festen'in vuruculuğunda bir film yapmış adeta. Çok sükutaya uğradığımız bir film üzerinde konuşmaya değmeyecek ama Amerikalı, Avustralya kökenli Hollywood yapımı oyuncu yönetmeni John Hillcoat'un Lawless'ı var. Lawless, yasa dışı, kanunsuz manasında. O yani çok ilginç bulmadığımız 1930'larda alkol yasağı etrafında bir üç kardeşin hikayesini kurmuş. İşte yasa tanımaz, yiğit, dürüst, üç kardeş, tahmin edebileceğiniz bir Hollywood hikayesi. Evet. Filmin künyesinde Nick Cave ile olan birlikteliği esasında bizi biraz heyecanlandırmıştı. Daha önceki filmlerinde de ilk o... Etrafımda basın odasına çok yakın olduğum için gürültüden sizi yeterince duramıyorum. Çok özür dilerim. Bir kez daha sorabilir miyim? Rica ederim. Şu an geliyor mu sesim? Geliyor. Sadece çok önemli değildi aslında. Yani Lawless filmiyle ilgili Nick Cave ile birlikte daha önceki beraberlikleri gibi bu filmde de beraber çalışmalarını görünce biraz heyecanlanmıştık ama sükutu hayale uğradık diyorsanız. Yani... Yani çok ciddi bir düş kırıklığı yarattı. Hiçbir orijinalliği olmayan, ortalama hatta vasat diyebileceğim bir Hollywood filmi. Türkiye'de kısa bir süre sonra göreceğinizi tahmin ediyorum. Eksik kalmaz. Öyle mi diyorsun? Peki, Ubey, eğer... Bu arada buyurun. 2007'de Altın Palmiye'yi kazanan genç Rumen yönetmen Christian Mundry'yi fevkalade ilginç bir filmle gelmiş. Altın Palmiye adayları arasında diyebilirim. Mingjue'nin Beyond the Hills, Tepelerin Ötesinde filmi bir manastıra kapanan genç bir kadının ve etrafındaki kadınların ve başpapazın 2,5 saatten fazla süren serüvenlerini anlatıyor. Gerçekten çok çok ilginç. Her anlamda dar teknik imkanlarla son derece başarılı teknik bir kurgunun, senaryonun geliştirildiği, din temelinde ancak Roman sinemasındaki muhafazakarlığın egemenliğini biliyoruz ama hiçbir şekilde din yanlısı diyemeyeceğimiz son derece ilginç bir film yapmış Mingjue. Bence Altın Palmiye ve yılın en iyi filmleri arasında adı geçmesi gereken bir film. Evet. Uğur Bey, Serten Röger'den bahsetmedik, hiç film görme imkanınız oldu mu acaba? Hayır, oldu. Oradan da birkaç tane film gördük. Evet, çok bu arada diyebilirim ki Mikael Haneke'nin filmiyle birlikte bizi en çok çarpan ikinci film Serten Röger bir belirli bir bakıştan geldi. Ben Zeitlin isimli bir Amerikalı genç yönetmen, 30 yaşında henüz, ilk filmini yapmış ve de çarpıcı bir film. Yani gerçekten bütün festival izleyicileri hayran oldu diyebilirim. Tek tük tabii ki aykırı olanlar veya beğenmeyenler çıktı. Ancak Ben Zeitlin'in bu filmi Katrina kasırgasından sonra Louisiana eyaletinin failini gören genç yönetmen, annesi babası folklor araştırmacısı, gelip New Orleans'a yerleşiyor. Louisiana'daki felaketi yansıtmaya karar veriyor. Daha önce üniversitesinde Wesleyan Üniversitesi Middletown'da sinema okumuş. Burada Court 13 diye bir kolektif topluluk kurmuş. Bu topluluğuyla birlikte geliyor ve oraya yerleşiyor. Önce bir kısa film yapıyor. Ardından da vahşi güneyin hayvanları, The Beasts of the Southern Wild veya güney vahşisinin hayvanları veya vahşi güneyin hayvanları diyebileceğimiz çok ilginç bir film yapmış. Bu filmin bütünü üzerinde çok uzun konuşulmaya değer. Ancak 5 yaşında bir kız çocuğu var, bir Afro-Amerikan kız çocuğu var ki olağanüstü bir performans sergiliyor. Yani bu çocuk filmin canlı çekildiğini düşünmesek sanki bilgisayarda planlanmış, çizilmiş bir kişilik bir kompozisyon gibi, evet, inanılır gibi değil. Film aslında fırtınanın gelişinden önce orada yaşayan marjinal bir çevrenin, arkadaş grubunun, karışık her milletten, her ırktan grubun resmi makamlara direnmesi, kendi hayat tarzlarını savunması şeklinde başlıyor. Felaket geliyor ve felaket sonrasını birazcık izliyoruz. Fakat tabii filmin çekilişi felaketten sonra doğal dekorları içerisinde hiç toparlanamamış olan Louisiana eyaletinin New Orleans ili civarında çekilmiş. Çok çok ilginç bir film. Bu Ben Zeytin sanıyorum gelecek dönemde kendinden hararetle bahsettirecek bir yönetmen. Evet. Bunun dışında bu sabah Boşnak Saraybosnalı genç yönetmen sıkma başlı haliyle tanınan Ayda Big için ikinci filmini gördük. Fena değil, Saraybosna'nın Çocukları Ceka isimli film yapmış. Gene kendi kahramanı da sıkma başlı ve melek bir genç kadın. Bu melek genç kadının hayatla mücadelesini izliyoruz. İlginç bir film. Evet. Bunun dışında 3 filmle 23 yaşında 3. yaptığı film Xavier Dolan, Kanadalı şimdi filmle yine kendinden söz ettiren genç yönetmen var. Nabil Ayush isimli Casablanca'nın gece kondularında doğan İslamcı, terörist İslamcı hareketle ilgili yaptığı belgesele yakın bir film var. Brandon Cronenberg'un filmini konuşmuş muyduk bilmiyorum. Hayır. Oğlunun. Merak evet, ediyoruz aslında. Çok çok ciddi bir dış kırıklığı yarattı diyebilirim. Çok iddialı çekilmiş, böyle yarı bilim kurgu bir film yapmış. Antiviral, antiviral veyahut da bir adlı film. Maalesef çok ciddi bir dış kırıklığı yarattı. Babasının modeli şiddet üzerine gidiyor. Ve de hayran oldukları yıldızların virüslerini almaya çalışan fanlar, fan kulüplerinin etrafında çekilmiş bir şey. Yani bunu ticarileştiren, bunu endüstriyeleştiren şirketin satıcısı bir oğlan kahramanımız. Çok ciddi dış kırıklığına uğradık diyebilirim bu filmde de. Doğrudur. Bir de notlarımız arasında Musa Ture vardı ama o gösterildi mi onu bilmiyoruz. Maalesef esasında gösterildi ama biz göremedik onu. Evet. İlk aldığımız şeyler, tepkiler olumlu hakkında. Onu göremedik. Peki Uğur Bey, çok teşekkürler bu akşam için. Ekleyeceğiniz başka başlıklar var mıdır yoksa yarın ya da... Şu anda başka başlık yok. Biraz sonra Ken Loach'un filmine gideceğiz. Çok büyük bir heyecanla Ken Loach'u bekliyoruz. Umarım bir sonraki sefere Ken Loach'u konuşuruz. Harika, evet, tabii ki. İyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin. Sağ olun. Açık Radyo dinleyicilerine sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.